o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, środa, 3 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O sporcie na stadionie Legii Warszawa trwa debata kandydatów na prezydenta stolic. Skarga Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym jest już w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, ale na początek tegoroczni laureaci Nobla z chemii. Frances Arnold, George Smith i Gregory Winter to tegoroczni laureaci Nobla z chemii. Łączna nagroda to 9 milionów koron, czyli prawie milion euro. Laureaci otrzymali nagrodę za badanie ewolucji enzymów będących proteinami, które są katalizatorami reakcji chemicznych. Enzymy powstałe w ten sposób są używane do produkcji biopaliw i leków. Od blisko 45 minut na stadionie Legii Warszawa trwa debata kandydatów na prezydenta stolicy o sporcie. Stawiło się 8 z 14 kandydatów. Jest też jedna kandydatka na wiceprezydenta Warszawy. Na miejscu Jolanta Turkowska. Powiedz, czego dotyczą pytania. Przy Łazienkowskiej na pytania dotyczące sportu odpowiadają m.in. dwaj główni rywale o fotel prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. Natomiast debata została podzielona na 4 bloki tematyczne. Infrastruktura, finanse, współpraca z klubami oraz pytania od internautów. Zaczęło się od pytania o infrastrukturę, która, jak zwróciła uwagę większość kandydatów, jest, tak jak na przykład stadion Skry, w fatalnym stanie. Zdaniem Patryka Jakiego wina leży po stronie samorządu, który w stolicy, wedle przytoczonych przez niego danych, za mało łoży na sport. Na pierwszym miejscu jest Opole. Ponad 5% udziału wydatków ogólnych na sport. Na ostatnim miejscu jest Warszawa. Zaledwie ponad 1%. Jednak zdaniem Rafała Trzaskowskiego sport w Warszawie ma się dobrze, czego przykładem jest m.in. stadion Legii. Wystarczy zobaczyć 12 orlików, to inwestycja rządowa za naszych czasów, 8 syrenek. Trzeba zobaczyć te remonty, które były robione w Osirach. Trzeba zobaczyć małe kluby, wystarczy przejść się na choćby drukarza. Dzisiejszą debatę zaplanowano na 90 minut, a każdy z kandydatów ma na odpowiedź 2 minuty. Jolanta Turkowska, dziękuję. Skarga Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym jest już w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. O tym, że taka skarga zostanie wysłana, komisja zdecydowała w ubiegły poniedziałek. Według niej przepisy odsyłające część sędziów na emeryturę są zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Komisja wraz ze skargą złożyła też wniosek o tryb przyspieszony i tzw. środki nadzwyczajne. Chce, by Unijny Trybunał nakazał zawieszenie przepisów o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi i wydania ostatecznego orzeczenia. Teraz wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychyli się do wniosku komisji. Jego decyzji można się spodziewać do tygodnia, tak jak było to z pozwem w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jeśli wiceprezes Trybunału podzieli argumenty komisji i zgodzi się na środki tymczasowe, wtedy może też zagrozić karami finansowymi za niedostosowanie się do postanowienia. W przypadku Białowieży było to minimum 100 tysięcy euro dziennie i była to wtedy decyzja precedensowa. Za kilka tygodni zostanie zorganizowana rozprawa w sprawie środków tymczasowych, podczas której Polska będzie mogła przedstawić swoje racje i zakwestionować zasadność wniosku, a komisja przedstawić swoje argumenty. Następnie wydane zostanie postanowienie w sprawie środków tymczasowych, od którego nie będzie odwołania. Orzeczenie w tej sprawie nie przesądza o ostatecznym wyroku w sprawie skargi komisji dotyczącej naruszenia unijnego prawa przez Polskę. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rządowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców trafił do nadzwyczajnej komisji do spraw deregulacji. Projekt zakłada blisko 50 zmian w ustawie, ma ograniczyć bariery prawne. Nowoczesna wnioskowała o skierowanie projektu do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Poseł tej partii Jerzy Meysztowicz zastanawiał się, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce, aby projekt trafił do Komisji Deregulacji. Czy jest to element pakietu demokratycznego, który działa na tej zasadzie, że wszystkie projekty, które miałyby trafić do komisji merytorycznej, ale której przewodniczący jest z opozycji, nie trafiają tam, tylko trafiają do specjalnie utworzonej w tym celu komisji deregulacyjnej? Do tych argumentów odniósł się marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ja odpowiadam Państwu, Panu posłowi, następująco, że do tej pory wszystkie regulacje dotyczące uproszczeń procedury postępowania w danym zakresie były kierowane do komisji deregulacyjnej. A więc tutaj jest zasada

odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Egzekucja tego obowiązku będzie powinnością gmin, które będą mogły nakładać podwyższone opłaty, czyli czterokrotność podstawowej stawki za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku. Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, także Związku Gmin Wiejskich, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu mają do ustawy liczne zastrzeżenia. Ustawodawca z góry przesądza o poziomie opłat za nieruchomości letniskowe, a także o obligatoryjnym objęciu systemem gminnym odbioru odpadów wszystkich nieruchomości niezamieszkałych. To ogranicza samodzielność gmin, tłumaczą. Według specjalistów system segregacji śmieci nie sprawdza się. Ponadto okazuje się, że możliwości przetwórcze odpadów mamy w Polsce za duże jak na własne potrzeby, no i coraz więcej śmieci sprowadzamy z zagranicy. Dziś pytanie, czy system segregacji przetwarzania śmieci działa u nas dobrze, Państwa zdaniem, a moim gościem jest pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Sprowadzamy o 250% więcej śmieci aniżeli 5 lat temu. Najwięcej z Niemiec i Włoch. W ubiegłym roku przyjęliśmy 377 ton. Dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2015. Dlaczego tak się dzieje? Bo to się firmom importującym po prostu opłaca? Też na pewno prowadzą biznes, przedsiębiorstwo i potrzebują odpadów do tego, aby móc je w swoich instalacjach przerabiać, więc na pewno jest to podyktowane korzyściami materialnymi, biznesowymi. Natomiast na pewno nie powinniśmy demonizować tego, że do Polski sprowadzane są odpady z innych krajów, ponieważ tak samo jak my sprowadzamy, importujemy, również eksportujemy odpady, których na przykład nie jesteśmy w stanie przetworzyć kraju, bo nie posiadamy instalacji. Natomiast inne kraje, wiedząc, że mamy nowoczesne instalacje do przetwarzania innych rodzajów odpadów, wiedzą, że mogą je bezpiecznie do Polski eksportować i tu w odpowiednich warunkach zostaną przetworzone. W związku z tym wszystko dzieje się legalnie, zgodnie z prawem. Jest to kontrolowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, więc tutaj myślę, że nie powinniśmy tego obawiać się tego, że odpady są z innych krajów w Polsce przetwarzane, bo to na pewno w dobrych, prawidłowych warunkach. Tyle, że z pewnością nie przetwarzamy wszystkich importowanych odpadów, bo to po prostu niemożliwe, a te nieprzerobione, gdzie trafiają? Na wysypiska? To zależy. Staramy się oczywiście i tak powinno być, żeby w pierwszej kolejności odpady były poddawane przetwarzaniu w procesach recyklingu, bo ten recykling jest najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Natomiast oczywiście nie wszystkie odpady da się w ten sposób przetworzyć, czy poddać recyklingowi, czy odzyskowi. I składowanie jest też jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów, oczywiście tym najmniej pożądanym, ale odpadów, których nie jesteśmy w sposób inny przetworzyć, po prostu musimy poddać składowanie. Tyle tylko, że importując, oddalamy się od tego wymogu, który przed nami, bo jak wiadomo, nie radzimy sobie również ze śmieciami, które sami produkujemy. A w 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Co to znaczy, że między innymi na przykład co najmniej połowa butelek musi wrócić do użytku? No ale to właśnie tak, jak pan redaktor zauważył na wstępie, właśnie po to zmieniamy ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby ten cel osiągnąć. Cel jest ambitny i zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast w tym momencie nie widzimy zagrożenia jego osiągnięcia, ponieważ staramy się wprowadzać narzędzia, które to umożliwią. Tak na przykład takim jednym z narzędzi było wprowadzenie przez ministra środowiska jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który wszedł 1 lipca 2017 roku w całym kraju. Oczywiście rozporządzenia zawiera okresy przejściowe, w związku z tym gminy mają czas do tego, żeby się dostosować do przepisów tego rozporządzenia, ale docelowo już maksymalnie w 2021 roku w całym kraju system segregacji będzie wyglądał w taki sam sposób, czyli będziemy odpady dzielić na 4 pojemniki, natomiast 5 będzie na te odpady resztkowe, których nie jesteśmy w stanie podzielić. Powiedziałem, że sporo nam brakuje jeszcze do tych 50% wymaganych obowiązkowych recyklingu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że to tego poziomu brakuje. W 2016 z 12 milionów ton odpadów komunalnych recyklingowi poddano 3 miliony 200 tysięcy ton, resztę spalono albo odpady trafiły na wysypiska, bądź poddano je takiemu przetworzeniu biologicznemu. Wspomniała pani dyrektor, i o to chciałem zapytać, oczywiście trwają konsultacje, rozmowy, zbieranie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Co zmieni się, co dotyczy pana Kowalskiego? To przede wszystkim to też, o czym pan redaktor już mówił, czyli zachęcenie każdego z nas do selektywnego gromadzenia odpadów w naszych domach, ponieważ bardzo ważne jest to, żebyśmy już u źródła, czyli w domu, dzielili odpady na odpowiednie frakcje, tak żeby one się nawzajem nie zanieczyszczały i wtedy mamy czysty surowiec, który może zostać poddany recyklingowi. Dlatego tak ważne jest rozdzielanie oddzielnie papieru, plastiku i metalu, oddzielanie od tego jeszcze szkła. Gdzie my pomieścimy te wszystkie kubełki w mieszkaniu? No myślę, że na pewno nam się to uda. Dla chcącego nic trudnego, jak to mówią, więc myślę, że poradzimy sobie z tym każdy z nas. Ważne, jeszcze chciałam dokończyć, żebyśmy od tych frakcji, które wymieniłam, tych tak zwanych suchych, surowcowych, oddzielali tą frakcję bio, ponieważ tak naprawdę to ona najczęściej zanieczyszcza inne odpady, przede wszystkim w szczególności papier, który zabrudzony niestety do recyklingu się nie nadaje. Taka szczegółowa segregacja będzie obowiązkowa, prawda? Dokładnie tak. Nie wszystkim mieszkańcom zapewne będzie się chciało segregować. Nie wszyscy będą mieli możliwości, czas. Dlatego gmina będzie mogła dyscyplinować pana Kowalskiego? Takie możliwości zawiera projekt ustawy, no ale zaznaczam, że na razie jest to tylko projekt ustawy, który ostatecznie musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów i jeszcze uchwalony przez Parlament, więc wszystko dopiero przed nami. Natomiast ale faktycznie jeśli, jest ale taka jeśli, propozycja. Tak, czterokrotność tej stawki za selektywną zbiórkę. No ale jeśli nie będzie tej sankcji, to bądźmy szczerzy, z tej segregacji niewiele wyjdzie. Dlatego właśnie zauważając to, że bo tak naprawdę to gmina odpowiada za uchwalanie stawek opłat, które każdy z nas ponosi za to, że odbiera od nas odpady. Zauważyliśmy, że niestety te różnice między opłatami w momencie, w którym segregujemy śmieci, w którym nie segregujemy, są bardzo niskie i ta różnica niestety nie mobilizuje do segregowania odpadów. Dlatego zaproponowano tą właśnie czterokrotną różnicę, tak żeby ta osoba, która segreguje odpady, płaciła cztery razy mniej, żeby to właśnie była dla niej zachęta. Do tego, żeby ten, moim zdaniem, nie jest wcale duży wysiłek, ale jednak go ponieść, żeby te odpady odpowiednio podzielić. Gminy narzekają, że ustawa na przykład przesądza o poziomie opłat za nieruchomości letniskowe. Przesądza? Tak, w projekcie faktycznie jest zaproponowana z góry opłata, jaką właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponieważ dostawaliśmy też dużo informacji o tym, że niestety te stawki ryczałtowe są bardzo ustalane są na bardzo wysokim poziomie, nieadekwatne do tego, ile taki właściciel w tym domku letniskowym przebywa, bo czasem faktycznie może przebywać 4 miesiące, a czasem 2 weekendy, a były to bardzo wysokie stawki, dlatego tu staraliśmy się je uregulować na jednym poziomie. Czyli dlatego właśnie nie mogą o sprawie decydować gminy, tak? Bo te opłaty były za wysokie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Takie dostawaliśmy sygnały do Ministerstwa Środowiska, że one są po prostu, te opłaty są nieadekwatne do tego, ile razy faktycznie gmina w roku odbiera odpady. Natomiast to jest tylko propozycja, ona, tak jak pan redaktor też zauważył, ona jest konsultowana. Zbieramy te uwagi i je analizujemy w nich. Może gminy wykorzystywały po prostu sytuację i pieniądze, część pieniędzy przeznaczały na inne cele. Mam nadzieję, że nie, ponieważ obowiązująca ustawa wskazuje, że środki, które gmina pozyskuje z opłat wpłacanych przez mieszkańców, mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na gospodarkę odpadami. Więc jeżeli przeznaczała na gospodarkę odpadami, to oczywiście w porządku. Natomiast my tu próbujemy po prostu zweryfikować, czy faktycznie te opłaty, które do tej pory były ustalane, są prawidłowa ich wysokość była i czy to, co my zaproponowaliśmy tak naprawdę, tą wysokość, czy ona też jest w tym momencie adekwatna, tak jak mówię, analizujemy te uwagi, będziemy może jeszcze korygować, może obniżać, może podwyższać opłatę. To wszystko jeszcze się okaże, jak już będzie projekt przekazany do akceptacji Rady Ministrów. Pani dyrektor, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze spotkamy się na antenie. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Dziś pytanie, czy system segregacji przetwarzania śmieci działa państwa zdaniem u nas dobrze? 7-3. Na początku 22 @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Pan Marcin na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, ja segreguję odpady, odkąd ta ustawa kilka lat temu weszła w Polsce, pojawiła się. Ale co z tego, jak widzę, jak panowie, którzy przyjeżdżają, odbierają co drugi dzień u nas śmieci, do jednego, że tak powiem, bobra pakują ale segregowane i niesegregowane. Tak sumiennie, panie Marcinie, pan oddziela papier tak, od... oddzielam, mam trzy pojemniki od w domu. Od butelek, tak? Tak, dokładnie. I jakoś od 4 lat funkcjonuję z tym i daję radę. No a potem to ląduje w jednym worku, tak? Tak, znaczy w tym samochodzie. Nawet pytałem panów, co oni robią. Oni mówią, jakby to wyglądało tak, że byłyby segregowane i niesegregowane, to opłaty, jakie spółdzielnia wnosi do firmy sprzątającej, musiały być 3 razy czy 4-krotnie wyższe. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry panu. Słuchacie z Trójki. Ja dzwonię w takiej sprawie, że wiem coś o tych odpadach. Prowadzę 35 lat w zakładzie ślusarskim. Mm-hmm. Proszę pana, jestem stałym bywalcem złomowisk. Albo sprzedaję, albo kupuję. No to w dwie strony działa akurat, bo ktoś coś wyrzuca, a ja to muszę nabyć, bo jest taniej niż na składzie. Mm-hmm. Prosty sposób ze śmieciami jest. Skup plastików, skup szkła i papieru. Nie będzie jednego śmiecia w okolicy, tak jak nie ma kawałka blachy, jak nie ma kawałka drutu. Posprzątają goście i panie, które tym się trudnią, i z tego jest zarobek. Wyjdzie to taniej, zdrowiej i czyściej dla naszego państwa. Pan tyle Dariusz, chciałem, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Dariusz napisał, jasne, będę siedział, szkiełkę oddzielał. Przecież tym bardziej śmieci będą lądować w lasach. Czy nikt tego nie rozumie? Polak jest oporny, im więcej zakazu, tym się je łamie szybciej. I od lat to samo. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, chciałbym Dzień się dobry. Wypowiedzieć w sprawie segregacji odpadów. Uważam, że system się nie sprawdza i nie powinno być tak, że można sprowadzać do Polski odpady i eksportować za granicę. Każde państwo powinno się zajmować swoimi odpadami i powinno być jak za czasów komuny, szklane opakowania, bardzo mało plastiku. Wtedy byłby porządek. Dziękuję. Pan Marcin postuluje, stwórzmy gminne punkty skupu butelek, puszek, makulatury lub automaty do tego celu. Dzisiaj nawet butelki szklanej nie można sprzedać w sklepie. Jeszcze jeden pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Ja kompletnie nie rozumiem tego pana programu dzisiaj, tego tematu, tego problemu. Ja pochodzę z miejscowości, która się nazywa Mikołów, to jest na Śląsku. Myślę, że jakieś 20 lat temu miasto samo od siebie wprowadziło segregację śmieci, czyli zielony kosz szkło, żółty papiery, czy odwrotnie niebieski plastikowy i oprócz tego oczywiście pozostałe śmieci. Nie było żadnych nakazów, żadnych rygorów, po prostu wstawiono napisaną informację, ludzie po miesiącu się nauczyli po prostu najzwyczajniej odpowiednio segregować te śmieci i po temacie. No to 20 lat temu i do dzisiaj się to dzieje. Ale wie pan, ale tak? są gminy, panie Robercie, z całym szacunkiem, gdzie tak pięknie to nie działa. Panie redaktorze, i teraz mieszkam w innej miejscowości, 400 km od Śląska, też jest segregacja, nie możemy się doprosić, żeby nam zamienili po prostu kosze, żeby więcej było na plastiki niż na normalne, ale to już jest inna historia. Ale wczoraj rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się od 20 lat produkcją granulatu, czyli pozyskuje folię jako śmieci, przerabia tą folię na granulat, no i odsprzedaje ten granulat do producentów, którzy z tego granulatu produkują różnego rodzaju produkty. I chce poszerzyć swoją działalność, powtarzam, 20 lat to prowadzi. Kupili działkę na terenach przemysłowych, strasznie zanieczyszczonych, gdzie chcą odbudować pewną część, postawić halę, produkcję, ludzi zatrudnić. Nie mogą dostać zezwolenia. Tak się boją teraz urzędnicy tematu śmieci, że nie, po prostu nawet nie chcą się zainteresować tym, że oni mają 20 lat produkcji, że mają wszystkie zgody z Ministerstwa Środowiska i wszystkich świętych, że można do nich przyjechać teraz, zobaczyć, co robią i tak dalej. W ogóle nie chcą z nimi rozmawiać, a oni chcą zainwestować w gminie niemałe pieniądze. Problem jest na samej górze. Urzędnicy kompletnie się na tym temacie nie orientują. Pan Marek komentuje, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego ludzie protestują na przykład w Bytomiu, na Bobrku, gdzie zwożone są odpady? Pozdrawiam. Pan Sebastian komentuje, w tej chwili w Białymstoku jest 6 koszy. Starsi ludzie i nie tylko mają problemy z ustaleniem, do jakiego kosza i co wrzucać, to ich zniechęca do recyklingu. 7 trójek, na początku 22, Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich. Co z tego, że my wydzielimy RDF, co z tego, że my wysortujemy post factum brudne odpady, jeżeli i tak nie można je w żaden inny sposób utylizować, tylko spalać albo w spalarni odpadów, albo w cementowni. Cementownie mogą spalić w tej chwili, zagospodarować 1 700 000 ton odpadów tego RDF-u. Natomiast połowa tych cementowni należy do koncernów niemieckich, które same sprowadzają RDF do swoich cementowni. W związku z tym, no niestety, tylko sortowanie u źródła i tylko przejrzysty system dalszego zagospodarowania wysortowanej u producenta, czyli wytwórcy, czyli Kowalskiego tych odpadów, będzie wytwarzało czysty produkt jednocześnie bez dodatkowych kosztów, które generują sortownie. Jest taki kraj na północ od Polski, który właśnie tego typu systemy ma i to znakomicie działa. Szwecja. Pan Piotr napisał, jeśli dostarczam gotowe surowce wtórne, posegregowane, poukładane, to na miły Bóg, dlaczego mam za to jeszcze płacić? Ale i tak segreguję, kontynuuje słuchacz pan Jacek. Panie Jacku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że o ile łatwo jest rozróżnić papier, szkło, to już największy problem jest w tej grupie syntetyków. I tutaj po prostu może ustawodawca powinien narzucić taką wolę, że niektórzy produkujący syntetyki powinni określić, do której grupy jednak, bo syntetyki się jeszcze dzieli na wiele podgrup i nie wszystkie są przyjmowane. Mhm. Jeszcze druga rzecz taka, że jeżeli nawet już mamy na przykład takie podwójne opakowania, znaczy podwójnie zbudowane opakowania jak mleka, folia i papier. I dla wielu osób też jest problem, gdzie to wrzucić. Mhm. Więc w niektórych produktach powinien ustawodawca na przykład zmusić producenta opakowania do określenia, zaznaczenia, prawda, gdzie to wrzucić. Pan Marek zastanawia się, przepraszam panie Kubo, po co taka fikcja? My w Bytomiu segregujemy, a przyjeżdża śmieciarka, wrzuca wszystko do zbiornika i tam to wszystko się mieli. To rzeczywiście by dziwne zjawisko, zważywszy, że pewnie w wielu przypadkach potem i tak to ląduje na taśmę raz jeszcze i znów jest ponownie segregowane. Pan Zbigniew, panie Zbigniew, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, pozdrawiam witam wszystkich słuchaczy. Ja z takiej niedużej miejscowości między Łodzią a Warszawą dzwonię, mieliśmy tutaj właśnie taką firmę śmieciową i dopóki nie urosła nam taka hałda wysokiej góry, no to nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje za płotem. Mhm. A niestety właśnie firmy w ten sposób robią. Sprowadzają te śmieci zewsząd, nie wiadomo jakiego pochodzenia te śmieci są, oczywiście za ciężkie pieniążki, a później taka hałda no, w ostateczności się zapala. Mhm. I to właśnie w ten sposób jest rozwiązywany właśnie cały problem śmieciowy. I ta pani, która tutaj na początku mówiła, że wszystko jest kontrolowane, no nijak się to ma z prawdą, ponieważ nic tam nie było kontrolowane, nikt nic o niczym nie wiedział. A społeczeństwo, bo Turki się, jak nie obudzi się wcześniej po prostu zawczasu, tak dopiero później jest stawiane właśnie, są pożary i tak dalej. Zresztą mieliśmy teraz w tym roku masę takich zdarzeń i właśnie w ten sposób są rozwiązywane właśnie składowiska śmieciowe. Pan Bogdan napisał, dziękuję. System odbioru śmieci jest chory. Podstawowy problem to monopol gminy. Są to organy niewydolne, które zamiast działać przerzucają obowiązki na mieszkańców. Ze śmieci robi się aparat represji. Pan Andrzej na antenie. Witam pana, dzień dobry, halo. Panie Andrzeju, 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy system segregacji przetwarzania śmieci działa u nas dobrze. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. Dwadzieścia dziewięć minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Ja wracamy do państwa telefonów. Panie Piotrze, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja jestem za takiego zdania, że cały system sortowania odpadów powinien być przerzucony na producenta. To producent powinien odpowiadać za to, jak pakuje i odbiera od nas te opakowania. Tak jak jest na przykład w Niemczech. Każda butelka plastikowa, szklana, za wszystko jest kaucja, idzie się na zakupy, do odpowiedniego automatu się wrzuca. A jeżeli chodzi o to, że samochody, śmieciarki odbierają i wszystko wrzucają do jednego kontenera, no to tu głównie chodzi o plastik, który dużo osób wrzuca brudny, a taki nie może być przetworzony jeszcze raz. Teraz ktoś mnie pochwalił, pani Katarzyna. Dobre pytanie pan zadał. Gdzie to wszystko pomieścić? My segregujemy. Jest już 6 worków. Pomimo chęci zastanawiamy się nad rezygnacją z segregacji mimo większej opłaty. To jest przesada. Te 6 worków, gdzie to w kuchni trzymać? No i przed domem 6 worków uroczo nie wygląda. Pani Zuzanno, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z przedmówcami w różnych kwestiach. Natomiast jeżeli chodzi o usługodawcę, że wrzucają wszystkie śmieci do jednego samochodu, usługodawcy takich, że tak powiem, rzeczy, to starają się też wyjść naprzeciw potrzebom i starają się inwestować w środki transportu, które nie mają jednej komory, tylko są na przykład trzykomorowe. Natomiast to wszystko musi być przez coś finansowane. Ponadto pragnę stwierdzić, ja mieszkam w małym mieszkaniu, jakoś daję radę sobie segregować po prostu wszystkie odpady. Nie jest to trudne, bo nie ukrywajmy, nie trzymamy 5 słoików, 10 czy 15 szklanych, więc wychodząc na małe zakupy czy psem, można po prostu to wziąć ze sobą, tą jedną sztukę i wyrzucić. Pan nie Michał, wymaga to od nas 6 pojemników. Pan Michał uważa, że w normalnym kraju recykling to biznes. Nie powinniśmy płacić więcej za odbiór od nas odpadków, ale mieć przynajmniej za darmo odbiór śmieci dobrze poselekcjonowanych. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie? Witam panie Kubo, witam pana słuchaczy. Ja jestem kierowcą śmieciarki i mnie bardzo cieszy to, że będą wprowadzane jakieś, będą wprowadzane wyższe opłaty dla segregujących i kary za to, ponieważ w tym momencie ludzie śmieją nam się w twarz. Wyższe opłaty będą dla niesegregujących, o tak będzie, tak? Tak. Bo w tym momencie, gdy my wyłapujemy, że ktoś nie segreguje, a zadeklarował, że będzie segregował, to ludzie nam się śmieją w twarz, bo i tak gmina nic na to nie zrobi. A w rozmowie z jednym z wójtów kiedyś, gdy powiedziałem, żeby zacząć karać może ludzi, to powiedział, że jego nikt później nie wybierze na kadencję, jak on będzie ludzi karał. Panie Marcinie, skorzystam z okazji i zapytam o to, bo przy okazji tego tematu bardzo często słuchacze wskazują uwagę na problem. Słyszymy się, panie Marcinie? Tak, jestem. Mianowicie, że bardzo często segregujemy, częste to przypadki, śmieci, a potem obserwujący, segregujący tak się zastanawia, po co to robi, bo ląduje to wszystko razem w jednej maszynie. No nie do końca, bo na przykład papier z tworzywem sztucznym ląduje w jednej maszynie, ponieważ jest to później na linie rzucane i tam po prostu 12 czy 14 osób segreguje to bardziej szczegółowo, bo no tak nie da się w domu segregować. Na przykład butelki typu PET idą na 4 czy 5 kolorów, szkło idzie na 3 kolory, także no... Że też, żeby było to taniej, nie? Powiedzmy. A rozumiem. Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Dobrym rozwiązaniem jest ujednolicenie systemu, czyli to rozporządzenie, które w ubiegłym roku wydało Ministerstwo Środowiska. Ujednolicenie chociażby kolorystyki pojemników. 4 frakcje obowiązkowe do segregowania. No i edukacja przede wszystkim. Ekologiczna, bo widać, że świadomość tego, że sortowanie jest konieczne, nie jest tylko jakimś wymysłem, pomysłem ekologicznym, ale że jest koniecznością, też elementem pewnej kultury osobistej mieszkańców, ta świadomość jest jeszcze bardzo, bardzo mierna. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się również. Dziś o tym rozmawiamy, jak pan wie, trwają konsultacje w sprawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zresztą wiem, że w takich spotkaniach, konsultacjach pan uczestniczy. Powiedzmy szczerze, dla przeciętnego Kowalskiego będzie drożej? Panie redaktorze, żebyśmy się nie oszukiwali. No właśnie, na tym mi troszkę zależy. Zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowania i zaproponowane niektóre rozwiązania, jak nie będą zmodyfikowane, jednak odbiją się na cenie, gdyż wszelkiego rodzaju modyfikacje są kosztochłonne i doprowadzają do podwyższania standardów, a tym samym nic za darmo się nie dzieje, trzeba za to zapłacić, ale na tą cenę parę czynników wpływać. No właśnie, a co pana zdaniem, co jest w ustawie, istotnie może wpłynąć na podwyżki? Panie doktorze, to może nie tyle akurat w samej tej ustawie, chociaż też, ale w systemie. Dlatego, że co nas odróżnia od innych krajów europejskich, które mają osiągać te same poziomy odzysku i recyklingu z odpadów komunalnych, przy czym kraje te prowadzą już kilkadziesiąt lat gospodarkę odpadami w wymiarze samorządowym, natomiast polskie samorządy, począwszy od tak zwanej rewolucji, czyli śmieciowej, czyli od 2013 roku, i ta rewolucja cały czas jest modyfikowana, ale co jest najważniejsze, u nas mianowicie jest bardzo znikoma odpowiedzialność producenta za wprowadzanie na rynek szczególnie tej największej grupy odpadów komunalnych, jaką są odpady opakowaniowe. I to brak symetrii jest w zakresie właśnie opłaty, powoduje o tym między innymi, że na przykład w Niemczech, nawet przy powszechnym systemie recyklingu, obywatel płaci, bo też płaci oczywiście za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale płaci za te resztkowe już, bo za te właśnie, które są opakowaniowymi, ponoszą za te, które te są kaucjonowane, już wcześniej zapłacił kupując towar. Tak. Zatem to jest właśnie ten brak systemowy. Panie sekretarzu, bo przedstawiciele na przykład, bo tych wątków w nowelizacji ustawy jest bardzo, bardzo wiele, my nie zdołamy oczywiście o wszystkich porozmawiać, ale na przykład przedstawiciele Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami narzekają, że branża wraca do monopolu, że będą traciły małe firmy, że utracą odbiór odpadów od firm i instytucji. Uzasadnione te obawy? Po części tak, na pewno. Proszę zauważyć, że oczywiście, jak to zwykle bywa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I w tej materii, jeżeli byśmy nie ruszali takich niuansów, chciałbym mówić jasno, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich, czyli na przykład nie rozdzielali odbioru od zagospodarowania odpadów, jak również nie wprowadzali obowiązku objęcia gminnymi systemami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, prosto mówiąc, hoteli, barów, restauracji, również biur i części zakładów przemysłowych, to wówczas te właśnie podmioty miałyby doskonałą jak dotychczas ofertę dla właśnie różnych małych i innych przedsiębiorców działających na rynku, które ze sobą by konkurowały. Chwilą, jeżeli będzie przymus objęcia tej części odpadów komunalnych systemem gminnym, to siłą rzeczy wejdą te odpady w system większy, znacznie bardziej kosztowy, i wtedy absolutnie zgadzamy się z tym, mogą wyeliminować z rynku małych przedsiębiorców działających szczególnie w obszarze odbioru odpadów, czyli na linii miejsca ich powstawania do zakładów ich przetwarzania. Gminy wiejskie to między innymi liczne nieruchomości letniskowe. Zgodnie z projektem, jak pan wie, to nie od gmin zależeć będzie teraz poziom opłat za wywóz śmieci z nieruchomości letniskowych. Zaskoczony pan tym pomysłem? Bardzo jesteśmy tym zaskoczeni, bo ale to jest pan, właśnie nie. Ale wie pan, dlaczego tak się stało? Bo to tłumaczyła pani dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz w rozmowie na antenie po godzinie 12, a mianowicie bardzo często te opłaty po prostu były zawyżane w sposób nieuzasadniony. No ale teraz sobie resort nie zdaje z tego sprawy, że będzie decydował o tym, że ktoś do tego systemu ewentualnie będzie musiał dopłacić, czyli czytać trzeba inni mieszkańcy, którzy nie mają akurat nieruchomości letniskowych, ponieważ wprowadzenie opłaty sztywnej, to już tak nawiasem mówiąc nie przewidującej jej waloryzacji i tym podobne, nie patrząc na to, że dzisiaj te koszty będą wyższe, może oznaczać, że gminy, przedsiębiorca, który wykonuje na rzecz gminy usługę odbioru odpadów, będzie musiał do tego domku dojeżdżać po 5 razy po poszczególne frakcje, na przykład w tygodniu czy co 2 tygodnie, mimo że na przykład właściciel ten domek zamieszkuje raptem 30 czy 40 dni w roku. To jest też rozrzutność. Oczywiście sprawy są na tyle skomplikowane, że wymagają one rozstrzygnięć, tylko proszę mi wierzyć, najlepiej je rozstrzygnie samorząd, który za to odpowiada. I tu jest klasyczny przykład. Sprawa akurat ta jest, jak i inne, sprawą otwartą. Być może to się jeszcze zmieni. Liczymy na to. Panie sekretarzu, gminy organizują przetargi na odbiór śmieci, prawda? Tak. Na odbiór i zagospodarowanie. Jasna sprawa. I co jest kryterium? Cena? To wszystko zależy od po prostu systemu, do którego gmina jest przypisana, do tak zwanych regionalnych instalacji, które są wyznaczane poprzez samorządy województw, bo one uchwalają wojewódzkie plany gospodarki odpadami komunalnymi i tam gmina ma przypisaną właśnie tą jakby w hierarchii postępowania odpadami jeszcze wyższą tą jednostkę, do której ten strumień odpadów musi być kierowany. No rozumiem. Powiem panu tak. Ale ja co decyduje tak o wyborze takiej, a nie innej firmy? W moim przekonaniu, ja powiem ze swojego doświadczenia, tylko cena nie jest tu najlepszym absolutnie kryterium, dlatego że w gospodarce odpadami jako żywo bardzo istotna też jest jakość usługi i zdolność jej wykonywania na najwyższym poziomie. No i chyba sprawa podstawowa, czy firma jest profesjonalna i uczciwa po prostu. No oczywiście, że tak, już nie mówiąc o tym, że my zapominamy często, że aby być na rynku jako podmiot i wystawiać swoją ofertę do przystępowania do postępowań przetargowych, no trzeba być wpisanym na listę przedsiębiorców. Ja rozumiem, to dlaczego aż tyle śmieci, bo to skala jest poważna, ląduje nielegalnie w lasach? Musimy się, panie redaktorze, wszyscy po trosze uderzyć w piersi. Jak mówię, pracujemy nad tym dopiero parę lat i nie powiem tutaj, nie mogę wybielić wszystkich samorządów, czy wszystkie samorządy, bo to się nie da. Są również błędy systemowe i absolutnie tam, gdzie jest nieszczelny system, gdzie na przykład nie wypełnia się tej funkcji kontrolnej w stosunku do każdego segmentu gospodarki odpadami komunalnymi, tamte śmieci będą lądować w lasach. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli jest rażąco niska cena opłaty za gospodarowanie odpadami, co jest bardzo wygodne dla mieszkańca, bardzo wygodne także dla jego władzy w procesie chociażby wyborczym. Tam wiemy, że przedsiębiorca, który się godzi na takie rzeczy, nie odda tego strumienia odebranego od mieszkań do instalacji, ponieważ za 3, 4, 5 zł tego się nie da zrobić. Mhm. I od razu, jak ktoś się godzi na taką cenę, godzi się na jakąś lukę. No tak, no godzi się na umowę z firmą nieuczciwą właśnie. Panie sekretarzu, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję. Leszek Świętalski. Bardzo proszę. Za kilka minut raz jeszcze na antenie Trójki. Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich. 7 Trójek na początku 22. Pani Agnieszko, halo? A może pan Andrzej najpierw. Panie Andrzeju, witam pana, halo? Witam pani. Dzień dobry, słucham. Dlaczego że nie ma takich przepisów, żeby można samemu osobiście dostarczyć śmieci posegregowane na składowisko, tudzież do firmy, która przetwarza? W tym momencie po prostu odpadłby koszt, nie trzeba byłoby w jakiś sposób transport i tak dalej, cena by spadła prawdopodobnie. Nie wszyscy mieszkańcy gminy na przykład dostarczaliby te śmieci, bo to jest kwestia odległości od składowiska, tudzież od zakładu przetwarzania. Tylko na to się po prostu mieszkańcom nie pozwala. Może pan zada takie pytanie. Ktoś się zastanawia i pisze tak. Mieszkam w zabudowie wielorodzinnej, segreguję śmieci. Odgórnie spółdzielnia mieszkaniowa nakazała taką segregację. Śmietnik obejmuje kilka bloków. Jak w takiej sytuacji sprawdzić, który z lokatorów segreguje, a który nie? Pani Agnieszko, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry państwu. Ja jestem przedstawicielem akurat firmy, która zajmuje się odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów i chciałam po pierwsze serdecznie podziękować za temat audycji i też powiedzieć, że podziwiam pana przygotowanie, które zawsze jest świetne, ale temat nie jest prosty, a pan jak zwykle bardzo dobrze przygotowany. Prosimy o więcej, bo temat pewnie nie zostanie wyczerpany w tej jednej audycji. Natomiast chciałabym się odnieść króciutko do wypowiedzi pana sekretarza sprzed chwili tak. i zacznę od końca. końca, mianowicie o, o tych odpadach w lasach, tak? To było pytanie postawione przez pana redaktora, skąd te śmieci w lasach. Otóż chciałabym Skąd się biorą, a to skala jest tak ogromna, że to nie tylko indywidualni śmiecący tam te odpady zostawiają, bo widać gołym zdecydowanie okiem, ma pan rację, że to przyjeżdżają po prostu wielkie transporty. Zdecydowanie ma pan rację, że skala jest wielka i te śmieci do lasu same nie przyszły, więc tutaj mamy pełną jasność sprawy. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że posądzanie wyłącznie firm odbierających odpady o tego typu działania no nie jest do końca uzasadnione. Ja tylko zwrócę uwagę, że od 2013 roku, od stycznia obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów dla podmiotów właśnie zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych i w myśl tego rozporządzenia każdy pojazd odbierający odpady komunalne musi być wyposażony w system GPS-u, który jest w stanie pokazać nam lokalizację tego samochodu. Gmina, w związku z tym, że samochody, które odbierają i które wygrywają w tych przetargach, a potem są użytkowane do odbierania odpadów od mieszkańców, są w takie systemy wyposażone i gminy mają nad tymi systemami kontrolę, mają do nich dostęp. Skoro rozmawiam z fachowcem, pani Agnieszko, to jeszcze krótkie pytanie o krótką odpowiedź proszę, bo wielu słuchaczy czeka. Ten wątek wraca w dzisiejszym programie. Pan Piotr zastanawia się. Mieszkam na wsi, raz w miesiącu przyjeżdża śmieciarka, pakuje wszystko do jednego worka. I co? Od jutra będą przyjeżdżały 4 śmieciarki w związku z tym, że pan Piotr dzielnie segreguje te śmieci. Na szkło, na makulaturę, na plastik i tak dalej. No tak, oczywiście ja, jak rozumiem, pytanie słuchacza dotyczy takiej nieruchomości, która jest pewnie jakąś nieruchomością trochę trudnodostępną. Pytanie słuchacza dotyczy takiej zasady, że mimo segregacji wszystko to ląduje w jednej maszynie, w jednym worku. Dlaczego tak się dzieje? Nie powinno tak być. Jeżeli tak jest, to powinien taką sytuację zgłosić do urzędu, przez który jest obsługiwany przez swój urząd gminy czy miasta. Natomiast zwracam uwagę i też podkreślam, że bardzo często, wielokrotnie samochody są wielokomorowe i te wielokomorowe samochody właśnie mają te funkcje. One są w stanie zebrać mniejszy wolumen odpadów, tak? Czyli nie wysyłamy ogromnej śmieciarki, która potem wozi powietrze, bo tego odpadu danej frakcji jest bardzo mało, ale dzięki temu, że wysyłamy samochód, który jest wielokomorowy, jesteśmy w stanie obniżać koszty transportem załatwić kilka jak gdyby frakcji, tak? I nie jeździć, że tak powiem, z powietrzem. Możemy zatem zapytać grzecznie przyjeżdżających, czy to jest samochód wielokomorowy. Ewa Jedlikowska, oczywiście, bardzo dziękuję. Zastępca wójta gminy Lądek. Zmiany muszą być wprowadzone ze względu na to, że ja jestem zastępcą wójta na terenie gminy wiejskiej i powiedzmy wyjeżdżanie, jeżeli w tej chwili odpady biodegradowalne wywozimy do RIPOK-u, tak, jak jeżeli my, powiedzmy, mieszkańcy mieli kompostowniki to zakładane, w tej chwili rezygnowali z tych kompostowników i wywozimy, no to jest obciążenie dla gminy, a pytam się po co, bo nie będziemy mieli wskaźników też, tak, no to po co wywozimy do RIPOK-u te odpady, no i też zależy nam na tym, że powiedzmy odpady takie jak popioły mogłyby jak gdyby zostawione na terenie gminy i kwestia zagospodarowania tych popiołów, bo też taki program innowacyjny chcemy wprowadzić. Dla gminy na przykład to jest bardzo duże obciążenie, jeżeli te odpady muszą jechać, a szczególnie teraz, gdy system jest rozdzielony i nie możemy łączyć zagospodarowania i transportu razem. Pan Tomasz piszący zastanawia się, czyli tak, zbieramy, segregujemy materiał dla firm, które ten materiał przetwarzają i na nim zarabiają. Dlaczego mnie, jako elementowi tego łańcucha, nikt nie płaci za usługę? Dlaczego nie ma automatów przy śmietnikach, które zapłacą mi za surowiec? Pyta pan Tomasz. Panie Krzysztofie, witam. Krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że poruszamy się w obszarze działania dwóch ustaw. Jedna jest to ustawa dotycząca czystości w gminie, a druga ustawa o odpadach. Niedawno była nowelizowana ta ustawa o odpadach i chciałbym przestrzec nowelizatorów, że się tak wyrażę, przed pójściem tą drogą. Mianowicie w tej nowej ustawie o odpadach na równi traktuje się przestępców, którzy po prostu w przestępczy sposób działają bez żadnych uzgodnień, wyrzucają śmieci gdzie bądź i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, ale popełniają jakieś tam błędy w tej działalności. Kara jest jednakowa. Tu 1 000 000 złotych i tu 1 000 000 złotych. Pan Marek napisał, panie Kubo, kiedy otworzy pan swój skup butelek, Ferdynand Kiepski o takim biznesie marzył. Pozdrawiam. No, przy Kiepskim to ja nie mam szans, jak sądzę. Sława po prostu niebywała. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Witam serdecznie. Ja chciałbym taką wyjąć kwestię, dzień dobry, która była przez jednego z przedmówców poruszona, a mianowicie przerzucanie kosztów utylizacji odpadów dokładnie związanych z opakowaniami produktów na producentów tychże produktów, którzy no, tworzą takie inne opakowania. Ja mam takie doświadczenie, mam dzieci w wieku przedszkolnym i średnio i wczesnoszkolnym w domu i w związku z tym jest ogrom różnych gier planszowych, nieplanszowych, pakowanych w pudełka kartonowe i mam takie spostrzeżenie, te wszystkie gry można byłoby spakować w pudełko, które byłoby co najmniej 4 razy mniejsze. Mm-hmm. Producentowi, tak zastanawiałem się nad tym, producentowi pewnie się, no na pewno się kalkuluje robić pudła dużo większe, nie aż za duże. Pewnie w celach marketingowych, bo taką grę można sprzedać, czy tam inny produkt, można sprzedać pewnie tam, no załóżmy 20% drożej, a niech takie większe opakowanie kosztuje 5%, a załóżmy jego transport, bo też jest większe pudło, zajmuje więcej na palecie, nie kosztuje też 5%. No generalnie bilans jest na plus i firmom się takie opakowania duże, które robią no wow, wrażenie w sklepie i tylko temu jakby służą, firmom się opłaca. To się pewnie tyczy też produktów żywnościowych, myślę w marketach, zobaczymy serki, nie serki, jogurty, więc problem właśnie, pewnie to... Ale to nie pierwszy ten wątek pan podejmuje, ale to jest ciekawe zagadnienie. Jak zmusić producentów do przytomniejszej produkcji opakowań? Pani Magdaleno, witam jeszcze pani na krótko. Króciutko proszę, halo? Pan Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Systemowa gospodarka odpadami nie działa u nas sprawnie. Musi być poprawiona, dlatego że już bardzo niedługo, bo do końca 2020 roku musimy osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych i kończą się tutaj wszystkie takie możliwości lawirowania, dlatego że Unia Europejska w końcu powie sprawdzam. Natomiast jest szansa, że ten system będzie działał sprawniej, dlatego że po kolejnych nowelizacjach eliminowane są kolejne jakieś takie elementy, które ten system czyniły bardzo nieszczelnym. Pamiętamy, co prawda nie dotyczyło to ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, tylko przede wszystkim nowelizacji ustawy, która pozwoliła skutecznie działać wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska. To już zaczęło przynosić jakąś zauważalną poprawę w pilnowaniu przepływu odpadów. Druga ważna rzecz, która się wydarzyła, moim zdaniem to była prawdziwa rewolucja śmieciowa, to było zunifikowanie oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki. I dzięki temu mamy tym samym kolorem oznakowane pojemniki w całej Polsce, co przede wszystkim dla przeciętnego Polaka oznacza, że mamy jakiś system zbierania. Ponownie pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witam, kłaniam się ponownie. Witam. I pan Leszek Świętelski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich. Witamy również. Kłaniam się serdecznie. Tego wyniku w zasadzie należało się spodziewać. W naszej sądzie na pytanie, czy system segregacji przetwarzania śmieci działa u nas dobrze, aż 8% uważa, że tak, 92% internautów uważa, że nie. Pani dyrektor Brzdąkiewicz, pani dyrektor, obligatoryjnie gminy będą musiały objąć systemem odbioru wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, czy tak? Tak, mamy zapisane w projekcie ustawy. Jak mówiłam wcześniej, wszystko to jeszcze się może ulec zmianie, ale taka jest propozycja. A co to znaczy? To znaczy, krótko mówiąc, właściciel takiej nieruchomości będzie zobowiązany do płacenia? Tak, bo przede wszystkim będzie na takich zasadach oddawał odpady gminie, jak teraz każdy z nas, czyli mieszkańcy indywidualni. Ponieważ my płacimy opłatę do gminy, gmina do nas przyjeżdża i zabiera od nas odpady i zagospodarowuje je. Mhm. W tym momencie przedsiębiorcy, czyli na przykład podmioty, które prowadzą biura, restauracje, prowadzą działalność gospodarczą, oni mają obowiązek zawierać umowy indywidualnie z odbierającym odpady komunalne, chyba że gmina ich objazdem, bo w tym momencie... Mhm. Przepisy prawa mówią o tym, że jeżeli gmina zdecyduje, to może objąć nieruchomości niezamieszkałe systemem. Natomiast właśnie nie ma tego obligo, w związku z tym są jeszcze podmioty, które takie umowy mają nawiązywać samodzielnie. I na przykład chociażby ostatnio nagłośniony, może pan redaktor to widział, bo zostało to nagrane, mhm, przez fotopułapkę jak z białego busa, dużego samochodu w lesie zostały wyrzucone odpady i wcześniej już właściciel tego terenu zalesionego miał takie problemy, że właśnie tam były odpady deponowane nielegalnie. Taką fotopułapkę założył i dzięki temu te osoby, ci przestępcy zostali złapani, ponieważ nagrano i twarze, tablice rejestracyjne. Ja się cieszę, że poruszyła pani ten wątek, bo do tego wątku tej sprawy zobligowany przez słuchaczy zresztą w listach chciałbym jeszcze wrócić pan Leszek Świętalski, no bo mamy gigantyczny problem z odpadami porzucanymi w miejscach do tego po prostu nieprzeznaczonych. Pewnie zna pan wiele gmin, które z tym problemem się borykają. Tak jest. To było także u podstaw naszych starań dokonanych jednych z nielicznych zmian w początkowej treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, że właśnie pieniądze między innymi uzyskane na gospodarowanie odpadami mogły być przeznaczane na likwidację dzikich wysypisk. Mhm. I myślę, że niezależnie od faktu, że zawsze obowiązany jest do uprzątnięcia właściciel terenu, to jednak w trosce o środowisko, w trosce o wizualizację również czynią to samorządy. A jak z tym walczyć? No bo nie wszędzie, jak wiadomo, ustawimy kamery, prawda? Jasne, że tak. Oczywiście i nie wszędzie będą te fotopułapki. Myślę, cały czas powtarzam naszą sondę, którą państwo się przeprowadzili i tak podsłyszałem, że większość uważa, że ten system jeszcze jest niedoskonały. Mówiąc delikatnie, nie działa dobrze, tak. To jest dobra wiadomość, bo to właśnie powinno motywować i powinno jednak wskazywać, żebyśmy nie zagłaskali sytuacji, bo ona się do tego nie nadaje. Mhm. Jest to absolutne wyzwanie i do tego wyzwania trzeba partnerów i trzeba zrozumieć systemy gminne. I trzeba również podejść do tego w ten sposób, my to powtarzamy, że nie da się tymi samymi metodami, tymi samymi rozwiązaniami prawnymi skutecznie zagospodarować odpady komunalne w miastach metropolitalnych, jak i również w terenach rozproszonych. Jeszcze jeden wątek, pani dyrektor, może nie najważniejszy, ale ciekawy, by słuchacze zastanawiali się, a co w sytuacji, kiedy przy dużym osiedlu są ustawiane pojemniki, teoretycznie by wszystko powinno być segregowane, tymczasem na przykład niektórzy mieszkańcy nie segregują śmieci. No, słuchacz bał się odpowiedzialności zbiorowej. Ta odpowiedzialność zbiorowa tak naprawdę funkcjonuje od 2013 roku, bo w tej chwili wspólnoty mieszkaniowe czy zarządzające spółdzielniami składają jedną deklarację za nas wszystkich. Jeżeli mieszkamy w blokach, to nie składamy deklaracji do gminy każdy z nas oddzielnie. No tylko tak, jedną ale, deklarację ale, składa za nas. Ale nie proszę było... jeszcze pan dyrektor pozwoli dokończę. Tak. Składa za nas właśnie wspólnota mieszkaniowa lub zarządzający spółdzielnią, tak samo jak mamy jedne pojemniki, do którego wszyscy, nie mamy oddzielnych pojemników, tylko jednak wszyscy z bloków wrzucamy do tych samych pojemników. Tylko, że nie było czterokrotności stawki, więc tutaj będzie to boleśniejsze. Ale to dlatego, że to już w tym momencie powinno być bolesne dla osób, które nie realizują obowiązku selektywnego zbierania odpadów, bo tak naprawdę ten obowiązek, on jest od 2013 roku. Powinniśmy odpady gromadzić selektywnie, oddzielnie rozdzielając je na poszczególne frakcje. Niestety to jakby doświadczenia pokazały, że gminy bardzo tą różnicę w sposób niewielki ustalały. Dlatego musieliśmy tutaj spróbować jednak z góry zaproponować to, żeby osoby, które segregują, płaciły mniej. Pani dyrektor Bogusława Brzdąki, Ministerstwo Środowiska, pan Leszek Świętelski, Związek Gmin Wiejskich. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że biznes się kręci. Ciśnienie za duże w tym kole. A w plusie dla firm bez ciśnień. Abonament 6 miesięcy za darmo dla przechodzących. No to przechodzę do plusa. A ja dokręcę śrubę. I za kolejny numer zapłaci pan o połowę mniej. No to jazda. Brawo ty. Brawo ja. Rozwijaj swój biznes z plusem. Teraz 6 miesięcy abonamentu za darmo, a 3 kolejne karty dokupisz, kiedy chcesz, za pół ceny. Sprawdź też nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A6 Plus w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus. Plus. Brawo ty. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus.